Kasuwo Ishiguro. Trójka pod księżycem tradycyjnie odnotowuje ten fakt, łącząc się ze Sztokholmem. Barbara Marcinik i Marta Prochwicz. Zapraszamy tuż po północy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób poszkodowanych w wichurach przechodzących przez Polskę, pozrywane są linie energetyczne. Prądu nie ma w ponad 500 tysiącach domów. Wraca sprawa zwrotu działki przy Chmielnej 70 w Warszawie. Jest wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przed komisją weryfikacyjną. W sporcie wygrana Polaków w eliminacjach do Mundialu. Sprawdzimy, co o meczu mówi trener Adam Nawałka. Ponad 500 000 domów bez prądu po wichurach, które przechodzą przez Polskę, informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najgorsza sytuacja jest w województwie lubuskim. Tam prąd nie dociera do 271 tysięcy domów. W Wielkopolsce światła nie ma 240 tysięcy odbiorców. Na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem po 90 tysięcy. Energetycy podali, że cały czas pracują nad usuwaniem awarii, ale jest ich tak dużo, że na pewno potrwa to jeszcze wiele godzin. Strażacy w sumie mieli ponad 2100 interwencji. Poszkodowanych zostało 5 osób, w tym strażak. Na Dolnym Śląsku prędkość wiatru przekracza 100 km na godzinę. W miejscowości Wężycka w Lubuskiem wiatr przewrócił fragment ściany, który przygniótł i ranił kobietę. Ostrzeżenia o silnym wietrze obowiązują prawie dla całego kraju. Ponownego rozpoznania sprawy zwrotu działki przy Chmielnej 70 w Warszawie domaga się Janusz Piecyk, jeden z użytkowników wieczystych tego terenu. Rozprawa odwoławcza była dzisiaj przed komisją weryfikacyjną. Adwokat Piecyka, mecenas Michał Korolczuk, wyjaśniał, dlaczego jego klient nie zgadza się z decyzją. Uważamy, że postępowanie przed komisją nie wyjaśniło wszelkich wątpliwości, że postępowanie dowodowe, które prowadziła komisja, było bardzo fragmentaryczne. W naszej ocenie komisja również nie rozstrzygnęła i w ogóle nie poświęciła uwagi na te dowody i na te okoliczności, które przeczą bądź poddają wątpliwość zasadność tej decyzji. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki zobowiązał się do wzięcia pod uwagę argumentów przytoczonych przez pełnomocnika Janusza Piecyka. Dzisiaj podczas rozprawy nałożono też kolejną karę na prezydent Warszawy za niestawienie się przed komisją. Na Hannę Gronkiewicz-Walc nałożono maksymalną grzywnę 10 tysięcy złotych. Szefowie MSW państw Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że mechanizm stałej relokacji uchodźców jest błędny, tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. W stolicy Węgier odbyło się spotkanie szefów MSW. Błaszczak stwierdził w TVP Info, że polski rząd nie zgodzi się na przymusową relokację uchodźców, którą próbują narzucić kraje Unii Europejskiej. Póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, będziemy konsekwentni, będziemy pokazywać, że tu chodzi o politykę bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest polityką narodową, a nie polityką wspólnotową. Będziemy udowadniać, że mechanizm relokacji prowadzi do napływu kolejnych fal migracji. Kryzys migracyjny, ochrona zewnętrznych granic wspólnoty oraz współpraca były głównymi tematami spotkania szefów MSW z państw Grupy Wyszehradzkiej. Jego najbardziej znane powieści to Pejzaż w kolorze sepi, wydany w 1982 roku. Nie opuszczaj mnie, okruchy dnia, także Malarz świata Ułudy. Brytyjczyk japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro. Mimo że wyjechał z Japonii w wieku kilku lat. Doktor Tomasz Kowalczuk, literaturoznawca, filozof i politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To mimo wszystko on zawsze podkreśla w swoich wywiadach, że ta angielskość jednak u niego jest trochę przez pryzmat obcości. Czy ma pan jakieś książki Kazuo Ishiguro? Tak, coś pewnie mam, tylko musiałbym sprawdzić w magazynie. Ishiguro, właśnie chcę go złapać. Tutaj trzymasz coś. Malarz świata Ułudy. Dokładnie, Malarz świata Ułudy. Mamy. Czemu pan szuka? Jak to czemu? Nobla dostał. Słyszał pan o tym pisarzu? Nie słyszałem. Mają tyle książek, się wydaje. Przychodzi osoba. Co pan ma japońskiego? No mam 3-4 książki, poproszę wszystkie. Uważam, że Ishiguro, facet uznany, sprzedany na całym świecie. Wtedy proszę bardzo. Tylko Nobel. I tu już tylko Nobel został. Proszę bardzo. Tak powinno być, uważam. A Komitet Noblowski uzasadniał swój wybór wielkim emocjonalnym ładunkiem, jaki niosą powieści Ishiguro oraz odkrywaniem głębi kryjącej się w naszym iluzorycznym poczuciu łączności ze światem. O nobliście jego twórczości dzisiaj również w audycji Barbary Marcinik, Trójka pod Księżycem, tuż po północy. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. A więc to jeszcze nie dzisiaj. Polska reprezentacja piłkarska rozbiła w wyrywaniu Armenię 6-1 w przedostatnim grupowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata Rosja 2018. Ale ponieważ w meczu, który zakończył się pół godziny temu, Czarnogóra przegrała z Danią 0-1, to jeszcze przy niekorzystnych wynikach w niedzielę to właśnie Duńczycy mogą awansować z pierwszego miejsca. Ale to w niedzielę. Przenosimy się do Erywania. Mecz na stadionie oglądał Adam Malecki. Armenia nie była dziś równorzędnym przeciwnikiem dla Polaków. Przed meczem były obawy, ale jak się okazało, niesłuszne. Mówi Grzegorz Krychowiak. Spodziewałem się ciężkiego meczu i to był ciężki mecz, ale pokazaliśmy klasę, uważam. Bohaterem meczu był Robert Lewandowski. Strzelił 3 gole i został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. Ma na koncie 50 trafień. Lewy zasługi rozłożył na całą drużynę. Chwała chłopakom, że pozwolili mi dzisiaj 6-3 bramki i wskoczyć na pierwsze miejsce w historycznym rankingu. Tyle lat trzeba było czekać, aż w końcu się doczekaliśmy. Tym bardziej są powody do zadowolenia, tylko moje indywidualne, ale też całej drużyny. Cel osiągnął Lewandowski, teraz kolejny przed całą drużyną. Do wykonania ostatni krok. Z tych dwóch ostatnich kroków do nieba pierwszy wykonaliśmy, został nam ostatni i zdecydowanie w tej chwili najważniejszy. Także od jutra rano przygotowujemy się do spotkania z Czarnogórą. Mówił Wojciech Szczęsny. Czekamy zatem na niedzielę na mecz z Czarnogórą, w którym do awansu na Mistrzostwa Świata wystarczy nam remis. Erywań, Adam Malecki. Trener Adam Nawałka na pomeczowej konferencji był bardzo zadowolony z postawy zespołu. Chcieliśmy od samego początku narzucić swój styl gry. Byliśmy na to przygotowani, mieliśmy pewne warianty opracowane co do rozegrania piłki i to świetnie się dzisiaj sprawdziło. Uważam, że to był dobry mecz, tym bardziej, że w dwóch poprzednich spotkaniach pewne elementy nie funkcjonowały tak, jak powinny. Dzisiejszy mecz potwierdził to, że wykonaliśmy dobrą pracę. Drużyna już prezentowała się naprawdę dobrze i oby tak dalej. W meczu, o którym już wspominałem, Dania wygrała na wyjeździe z Czarnogórą 1-0 i ma tylko 3 punkty mniej niż Polska. W niedzielę nasza reprezentacja zagra z Czarnogórą, a Dania z Rumunią. Poza tym w eliminacjach dziś Irlandia Północna przegrała z Niemcami 1-3, Anglia pokonała Słowenię 1-0, no i w naszej grupie Rumunia wygrała z Kazachstanem 3-1. Dziś dobry dzień polskiej piłki i naszych piłkarzy. Ci uczestniczący w Mistrzostwach Europy w Ampfutbolu, czyli Mistrzostwach Zawodników po amputacjach, pokonali Włochów 3-0 i z pierwszej pozycji w grupie awansowali do ćwierćfinału, w którym zagrają z Irlandią. 72-letni Jupp Heynckes, który przed laty doprowadził Bayern Monachium do sukcesów, ma być znowu do końca sezonu trenerem Bawarczyków. Taką opcję przeforsował Uli Hennes, jeden z szefów klubu. Pomysł drugiego z szefów, Karla-Heinza Rummenigge, żeby zatrudnić Thomasa Tuchela, na razie nie będzie realizowany. I jeszcze na koniec raz o piłce w gorszym wydaniu. Trwa zamieszanie w sprawie chuligańskich ekscesów, jakie miały miejsce na stadionie Legii po meczu warszawskiej drużyny w Poznaniu. Przypomnę, przegranym 0-3 z Kretesem. Jakoś wszyscy wiedzą, co się stało, a tymczasem stołeczna komenda policji informuje, że wstępna analiza nagrań z monitoringu wykluczyłaby na parkingu klubu piłkarskiego Legia kibice pobili piłkarzy. Ale mogło jednak dojść do naruszenia nietykalności osobistej. Czytamy w komunikacie stołecznej komendy policji. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. A w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach, w zależności od miejsca, może on osiągać prędkość do 100-120 km na godzinę. Poza tym w nocy pochmurno i pada. Termometry pokazują od 6 do 9 stopni Celsjusza. Jutro wiatr powoli zacznie odpuszczać. Natomiast w większości kraju wciąż będzie pochmurno, no i będzie padać. Termometry maksymalnie pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Białe plamy. Dzień dobry. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o człowieku, który dążył do władzy, próbował władzy, o Bolesławie Piaseckim. Bolesław Piasecki. Od czasów studenckich ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, działał w formacjach nacjonalistycznych, obozie Wielkiej Polski i Stronnictwie Narodowym. Był współzałożycielem obozu narodowo-radykalnego, następnie zaś radykalnej falangi. Nie krył poglądów antysemickich. W 1934 roku został internowany. Znalazł się w Berezie Kartuskiej. W trakcie wojny walczył w oddziałach Armii Krajowej. W końcowej fazie konfliktu prowadził działalność przeciwko PKWN. Przełom następuje jednak po aresztowaniu przez siły kontrolowane przez rząd lubelski. Piasecki ogłasza swoje poparcie dla wprowadzanych lub planowanych przezeń reform, w tym rolnej i przemysłowej. Po wojnie stanie na czele stowarzyszenia PAX, które skupiać będzie katolików przychylnych komunistycznym władzom, które wspierać będzie w kwestiach spornych z Kościołem. Od połowy lat 60. będzie posłem na Sejm PRL, a w latach 70. zasiadać będzie w Radzie Państwa. Popierać będzie twarde frakcje partyjne w czasach odwilży, natolińczyków. W 1968 roku antysemicką nagonkę Mieczysława Moczara. Sprawą przez lata dyskutowaną przez historyków była kwestia porwania i morderstwa syna Bolesława Piaseckiego, Bohdana, w styczniu 1957 roku. Bolesław Piasecki zmarł w roku 1979. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj znakomitego fachowca od spraw historycznych, politycznych, pana profesora Antoniego Dudka. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, Bolesław Piasecki. Kilkadziesiąt lat chyba temu pan napisał z panem Pytlem próbę biografii politycznej. To jedna z pierwszych pańskich publikacji. Tak, nawet dokładnie pierwsza, więc mam do niej sentyment i przez to w jakimś zakresie ciągle postać Bolesława Piaseckiego mnie interesuje, chociaż tamta książka ukazała się w 1990 roku, a zatem 27 lat temu. I to prawie epoka. Tak, i minęło oczywiście mnóstwo czasu od tego, ale jakoś tam starałem się śledzić dalsze ustalenia historyczne na temat Piaseckiego, bo trochę się ich pojawiło. Chociaż uważam, że ta biografia się dalej broni. Oczywiście można by ją bardziej uzupełnić, jeśli chodzi zwłaszcza o okres powojenny, bo pojawiło się mnóstwo nowych źródeł. Jeśli chodzi o okres przedwojenny, może trochę mniej byłoby tych uzupełnień, ale no, wiemy dziś więcej o Piaseckim, natomiast te nasze zasadnicze ustalenia sprzed 27 lat są moim zdaniem wciąż aktualne. I to rzeczywiście jest postać no, fascynująca dla niektórych, przerażająca dla innych, natomiast na pewno jest to nieszablonowa postać. To jest człowiek, który rzeczywiście, jak pan słusznie powiedział, miał obsesję władzy i próbował tą władzę zdobyć trzykrotnie i oczywiście nigdy mu się nie udało. Za każdym razem zderzał się z tym, co się nazywa historią. Kiedy mówię o trzykrotnych, mówię o okresie przedwojennym, wojennym i powojennym, bo on tak naprawdę za każdym razem zaczynał od zera i choć nigdy mu się celu nie udało osiągnąć, to udało mu się wbrew pozorom stworzyć całkiem wpływowe środowisko polityczne i całkiem nieźle żyć w tej Polsce w trzech bardzo różnych epokach. Praktycznie to jest jedynym takim przypadkiem, że ktoś zaczynając jako skrajny prawicowiec doszedł w PRL-u do stanowiska członka Rady Państwa, oczywiście wieloletniego posła na Sejm PRL. A proszę powiedzieć, ponieważ tak Piasecki w zasadzie od najmłodszych lat interesuje się polityką, interesuje go władza, w pewnym momencie oznajmia tam chyba w wieku 14-15 lat, że on będzie rządził w tym kraju. No tak, tak, tak. To jest jeden z przekazów, który o tym mówi, że to był człowiek z taką głęboką misją przekonanym o swojej wyższości. Pierwsze jego wielkie działanie polityczne, rozłam w obozie narodowo-radykalnym dokonuje w wieku lat 20, kiedy jest studentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego i ten rozłam jest na tyle skuteczny, że mimo, że jego przeciwnikami są działacze poważnie znacznie politycy, starsi, tak. Znacznie starsi, poważniejszy, z większym dorobkiem, on okazuje się skuteczny i ten jego odłam zwany popularnie ONR-em Falang od tygodnika, który ta grupa wydaje, a tak naprawdę oni sami nazywali się ruchem narodowo-radykalnym, no w sensie dynamizmu działania, skuteczności, ten drugi odłam, czyli ONR-ABC w dużym stopniu przytłacza. To znaczy tak naprawdę falangiści, czy bepiści, jak ich też nazywano, tak. Od inicjałów Bolesław Piasecki, byli tak naprawdę na tej skrajnej prawicy bardziej ofensywni, bardziej skuteczni, choć oczywiście no ciężko policzyć, na ile ten ABC był słabszy, ale wydaje się, że był. To znaczy, jeśli się patrzy na takie akcje typu właśnie zamieszki, jakieś tam demonstracje, podpalenia, bo oni takie rzeczy robią, ataki na sklepy żydowskie, to tutaj falanga absolutnie była w czołówce i biła ten drugi odram ONR-ABC. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o to, bo tu Piasecki też objawił swoje drugie oblicze, a mianowicie z jednej strony takiego fanatyka politycznego, a z drugiej strony takiego cynicznego gracza, bo tak naprawdę Piasecki w drugiej połowie lat 30. w oparciu o falangę w istocie rzeczy próbował zinfiltrować obóz władzy, czyli obóz sanacyjny. Tak, znaczy tak naprawdę zgłosił się do lidera obozu Zjednoczenia Narodowego, pułkownika Adama Koca. Przypomnijmy, Ozon to był w tej fazie już po śmierci Piłsudskiego następca BBWR-u, taka główna partia, oni się nie nazwali partią, ale siłą rządzącą byli. I zaproponował mu stworzenie z prawdziwego zdarzenia młodzieżówki ozonowej, tak zwanego Związku Młodej Polski. No i rzeczywiście zaczął to tworzyć. Oddelegował tam zaufanych falangistów i ten Związek Młodych Polski zafilany oczywiście budżetowymi pieniędzmi rozkwitł, aż miał tak duże sukcesy, że w pewnym momencie reszta Piłsudczyków się zaczęła niepokoić, że ten kot zwariował, dopuszcza skrajnego endeka tutaj do naszej młodzieżówki, o co tu chodzi. No i oczywiście ten romans się skończył po parunastu miesiącach. On był zresztą częścią szerszego planu Piaseckiego, a mianowicie pomysł był taki, żeby opanować młodzieżówki wszystkich istotnych partii politycznych w Polsce, nie tylko sanacyjnych, także oczywiście endeckie, ludowe, no może socjalistów nie chciał infiltrować i komunistów, ale te wszystkie centroprawicowe partie młodzieżówki ich opanował. No i za parę lat mieć właściwie kontrolę nad całą sceną polityczną. A proszę powiedzieć, ponieważ tak, Piasecki, młody człowiek, ma pewne idee. Czy on ma jakieś ambicje naukowe? Studiuje prawo, filozofię prawa powtarza. Tak. Znaczy miał ambicje, ponoć miał pisać pracę doktorską, ale nigdy chyba jej nie napisał. Natomiast oczywiście miał, ale te ambicje właśnie się skończyły na tym, że ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. No i później oczywiście sporo pisał i zachowały się te jego teksty, ale to nie są teksty naukowe, tak. To jest publicystyka polityczna, oczywiście o bardzo różnych wektorach, w zależności od tego, czy są teksty przedwojenne, wojenne czy powojenne. Natomiast jedno je łączy, taki styl, powiedziałbym, no ta osobowość autorytarna się tam w pełni odzwierciedla. Jest taki namaszczony, ciężki styl człowieka, który nie ma cienia wątpliwości co do słuszności swoich racji. Tak, absolutnie. A w czasie wojny no, podejmuje pewne działania związane z tworzeniem organizacji zbrojnej. Tak. Zacznijmy od tego, że on w czasie wojny rzeczywiście przejmuje organizację o nazwie Konfederacja Narodu. W istocie rzeczy to było tak, że tą Konfederację Narodu stworzył ktoś inny, kto później dość szybko zmierzał do scalenia z strukturami Armii Krajowej. Natomiast Piasecki się tam na pewnym etapie pojawił ze swoimi ludźmi i później stopniowo przejął całą tą organizację i przez pewien czas, aż do roku 1943, Konfederacja Narodu działała całkowicie niezależnie od struktur Polskiego Państwa Podziemnego i Piasecki wystąpił tam z planem, no, który do dziś budzi szok, jak ja to pokazuję różnym zainteresowanym, a mianowicie w archiwum Magdynowych, ale można to już w internecie zobaczyć, jak sobie ktoś wpisze w Google'ach Imperium Słowiańskie, to mu się w dziale grafika pojawia mapa Imperium Słowiańskiego. Otóż Piasecki mniej więcej w okolicach roku 41, drugiego po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej wymyślił sobie, że zbudujemy Imperium Słowiańskie, czyli Polska odrodzi się z tej wojny jako nie tylko niepodległe państwo, prawda, gdzieś tam nad Wisłą, ale jako wiodące mocarstwo ciągnące cały region właśnie dzisiejszego Międzymorza czy Trójmorza, czyli Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Jak to mogło być? Jak on to uzasadniał? No uzasadnienie było oczywiste. Piasecki założył, że druga wojna światowa skończy się podobnie jak pierwsza, a zatem, że front niemiecki utknie gdzieś tam wschodni, daleko w głębi Związku Sowieckiego. Z generałem Mrozem przegra. Tak, z generałem Mrozem, ale nie od razu. W tym czasie Anglosasi pokonają Niemców na zachodzie, prawda? I Niemcy będą już załatwieni przez Anglosasów. No i wtedy ta bolszewicka nawała zacznie się powoli przesuwać na zachód. I wtedy na czele właśnie oporu przeciwko bolszewickiej nawale staną uderzeniowe bataliony kadrowe, które będą taką zalążkami polskiej armii powstańczej i rozbijemy w puch tą osłabioną przez Niemców bolszewicką nawałę i oto nagle pozbędziemy się dwóch głównych przeciwników w naszym regionie, czyli Niemców i Rosjan i zbudujemy Imperium Słowiańskie. Oczywiście było to kompletnie utopijne, ale ta utopia była, jak się okazuje, tak atrakcyjna dla wielu młodych ludzi, że oni szli do tych uderzeniowych bataliony, jeden tak naprawdę posłał ten uderzeniowy batal kadrowy, poszli na wschód, oczywiście niewyposażeni, masa ludzi tam zginęła, dopiero później po awanturach Piasecki został zmuszony do scalenia tego, co ocalało z Armią Krajową. No ale trzeba pamiętać, że na przykład najważniejsze, i to jest nie moja opinia, tylko wielu specjalistów od literatury polskiej, najważniejsze środowisko literackie okupowanej Polski, pisma Sztuka i Naród, Andrzej Trzebiński, to byli ludzie związani z Piaseckim. On potrafił do swojej idei przekonać no właśnie tak wybitnych twórców jak Andrzej Trzebiński, który zginął w czasie wojny, a pewnie gdyby przeżył, to byłby jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów. On, Trzebiński, napisał hymn, Marsz Uderzenia, czyli jakby hymn oddziałów tych batalionów kadrowych. Tadeusz Gajcy, drugi wybitny poeta też, który zginął w czasie okupacji, też był właśnie redaktorem w ogóle Sztuki i Narodu. Także on rzeczywiście, mówi o Piaseckim, potrafił do tej swojej szalonej, kompletnie kuriozalnej z dzisiejszej perspektywy utopijnej wizji przekonać wielu młodych ludzi, naprawdę wybitnych. I to był jego fenomen, znaczy, że on potrafił tych ludzi przyciągnąć do tego. Tylko tutaj jeszcze ja dodam, że była taka organizacja podczas wojny Unia, która jak gdyby jednoczyła różne też ruchy centroprawicowe, która też miała koncepcję, że tak powiem, Unii Europy, Unii Międzymorza. A nie, ale to odmówmy się, to przecież był moment, że Sikorski, premier Sikorski podpisał z premierem Beneszem umowę o przyszłej federacji, konfederacji polsko-czechosłowackiej. Były różne projekty integracyjne, ale nikt nie mówił o Imperium Słowiańskim, gdzie Polska będzie dominowała, nie kreślił jego map, gdzie to się rozciągało od Odry i Nysy Łużyckiej aż po Morze Czarne. I nie znaczył, prawda, swojej roli, tak, w tym. Dokładnie. No, więc to oczywiście różne pomysły federacyjne w czasie wojny były. Pojawiały się, ale to miały być federacje oparte na pewnej kooperacji, współpracy. W istocie rzeczy to były pomysły, które później na Zachodzie zrodzą Unię Europejską. Tak. Natomiast tutaj to była koncepcja wyraźnie, samo słowo Imperium Słowiańskie, z Polską jako wiodącym momentem, nie pozostawiało złudzeń. To miało być państwo autorytarne, że Piłsudski, znaczy naśladują Piasecki Piłsudskiego w pewnych koncepcjach, tylko szedł znacznie dalej. Jego koncepcje ustrojowe, to jest ważne, żeby dla zrozumienia z kolei, dlaczego Piasecki sobie tak świetnie poradził w Polsce powojennej. Otóż Piasecki w życiu politycznym dwóch rzeczy nienawidził najbardziej. Liberalizmu i demokracji. I z tego punktu widzenia demoliberalne idee, prawda, zakładające jakieś swobodne porozumiewanie się narodów tworzących jakieś w formie państw porozumienia, dla niego utopią. Liczyła się naga siła i kto tą siłę miał, ten miał rządzić. No i Polska miała tą siłę nagle zaowocować w wynikach II wojny światowej, co się okazało kompletnie utopijne. No i Piasecki się o tym boleśnie przekonał w 1944 roku, kiedy zobaczył, jak wygląda wejście Armii Czerwonej na Wileńszczyźnie, bo tam jego oddział walczył. On rzeczywiście Nowogródczyzna był. Tak. Nowogródczyźnie i na Wileńszczyźnie rzeczywiście ten dawny uderzeniowy batalion kadrowy, tym razem już jako kompania AK-owska, działał rzeczywiście i walczył z Niemcami, ale także z Sowietami do pewnego momentu, z partyzantką sowiecką. No i w tych okolicznościach jakby Piasecki zobaczył, że to wszystko jest zupełnie z sobą nic innego, jak uciekać na zachód, ukrywać się przed Sowietami, co mu się przez kilka miesięcy udawało. To jest taki moment, właściwie koniec wojny, w którym Piasecki, dostając się właśnie w Józefowie, a później we Włochach pod Warszawą będąc, dostaje się w ręce fachowca od bezpieki sowieckiej, Iwana Sierowa, i podpisuje cerograf na życie chyba pozostałe. Później Sierow oddaje go Gomułce, władzom, które zostają ustanowione tutaj, i zaczyna się zupełnie nowy etap w życiu tego człowieka. Dokładnie tak. Znaczy, gdyby Piasecki był po prostu tylko tym, kim był do tego momentu, czyli miał przeszłość radykalnego narodowca, a później AK-owca, no to prawdopodobnie by w najlepszym scenariuszu trafił na czas jakiś daleko na wschód i być może by przeżył łagry, a może by nie przeżył, albo by go raczej, co bardziej prawdopodobne, rozstrzelano natychmiast. Więc jest oczywiste, że Piasecki, aresztowany przez NKWD, natychmiast złożył ofertę współpracy. Rzecz w tym, że dla wielu ludzi jakby taka oferta wiąże się od razu z taką klasyczną agenturalnością. Otóż Piasecki nie był agentem i donosicielem w takim klasycznym sensie, takim, który na przykład po zwolnieniu później pobiegł szpiegować tam, prawda, kolegów, z podziemia czy biskupów. Nie. On po prostu był agentem wyższego rzędu. On po prostu uważał, że trzeba komunistom złożyć poważną ofertę polityczną. Biznes. Tak, zrobić biznes. I teraz jaka była oferta? Co Piasecki w tym memoriale napisał? Ja to uproszczę i skrócę, bo on to wszystko ubrał w ładne, piękne słowa i obszernie, ale jego memoriał opowiadał tak. No wy komuniści tutaj słusznie, wyrok historii jest taki, zwyciężyliście, siła ma zawsze rację, zajęliście, ale macie problem z tą Polską, bo w tej Polsce, no tak, po pierwsze jest bardzo silne podziemie na razie, bo to pisał w 1945 roku, kiedy rzeczywiście było apogeum partyzantki niepodległościowej, no i coś z tym trzeba zrobić. To ja wam mogę pomóc, bo ja w tym podziemiu byłem, ja będę tych ludzi przekonywał, że trzeba złożyć broń. No ale później, jak już się uporacie z tą partyzantką, będziecie mieli znacznie poważniejszy problem, który się nazywa Kościół katolicki w Polsce. Ja wam pomogę ten problem rozwiązać, ale w jaki sposób? Ja nie będę donosił na biskupów. Nie, ja przerobię tych biskupów na wiernych obywateli socjalistycznego państwa. Nie od razu, stopniowo, ale pozwólcie mi działać, a zobaczycie, że dam radę. I to oczywiście było znowu utopijne, no ale ja wiem już, że Piasecki był gigantomanem, natomiast Sierow, który jak wedle relacji Bermana miał o nim powiedzieć o Piaseckim, genialny malcik, uznał, a nie, że towarzysz Gomułka rozsądzi, co tam chce tego Piaseckiego rozstrzelać, tego rozstrzela, chce go wypuścić, niech go wypuści. No i Gomułka, który rozumiał pewne rzeczy, których wielu dogmatycznych komunistów nie rozumiało, na przykład właśnie problem kościoła katolickiego, że to jakoś trzeba rozwiązać. A nóż widelec, spróbujemy. Skoro Piasecki mówi, że coś działa, to damy mu koncesję, wypuścimy go z więzienia i damy mu koncesję na tygodnik tak zwany katolicki. To będzie uwiarygodniało w ogóle rzeczywistość, że tu proszę bardzo, katolicy wydają swoje pisma, no. Skoro wychodzi tygodnik powszechny, czy miał właśnie wychodzić, czy właśnie już wychodził w Krakowie, to niech sobie też zacznie wychodzić taki tygodnik postępowych katolików. I oto Piasecki nagle się objawia ku zaskoczeniu wszystkich nie jako nekrolog, prawda, tylko jako żywy człowiek, który staje na czele tygodnika Dziś i Jutro, który będzie początkiem paksu. Ale w tym samym czasie jego koledzy, czy sprzed wojny, czy z wojny, prowadzą również rozmowy. Tak. Major Borejsza w Krakowie prowadzi rozmowy z Bocheńskim, a z ludźmi, że tak powiem, z konserwatystów krakowskich. Tak, tak. I też planują pewne rzeczy. Planują powołanie Tygodnika Powszechnego ze strony środowiska krakowskiego, tego, które później działa w środowisku Znaku, umownie nazywając. Bierze w tym udział i Turowicz, i Stomma. Tak. Na ile wpływają te rozmowy Borejszy, tego inżyniera dusz, a na ile wpływają te rozmowy na późniejszą działalność Paksu i Piaseckiego? Czy to się przyczynia w jakiś sposób do tego, że Gomułka Piaseckiego zaczyna traktować jak partnera? Znaczy, to na pewno była część strategii komunistów, która zakładała, że w tej fazie przejściowej, która tak naprawdę, jak wiemy, trwała około 3 lat, trzeba zachować pozory pewnego pluralizmu na scenie politycznej i trzeba dopuścić różne środowiska, które oczywiście wprost nie będą nas atakowały, ale które nie będą też naszą czystą agenturą. Oczywiście my tam powsadzamy swoich ludzi, będziemy tego pilnować, ale trzeba. No, tak jak się zgodzono na PSL Mikołajczyka, zgodzono się na Stronnictwo Pracy Popiela, które już dość szybko... Dając Widwirskie. Tak. No to zgodzono się też na właśnie niewielką liczbę jakby pism katolickich, bo tak naprawdę był Tygodnik Warszawski, był Tygodnik Powszechny i Dziś i Jutro, które od początku było przez znaczną część społeczności katolickiej traktowane nieufnie z racji przeszłości Piaseckiego, no bo rzeczywiście Piaseckiego... życie, funkcjonowanie w Polsce po roku 45 budziło powszechne zdumienie. Był podejrzany tak, po prostu. Było powszechne przekonanie, że jest po prostu sowieckim agentem i Piasecki właśnie całe życie się z tym oskarżeniem zmagał. Moim zdaniem sowieckim agentem nie był, bo później znane są próby, kiedy on próbował nawiązać jakby relacje z Kremlem już wiele lat później. No, nie wiemy, czy bezskutecznie, ale szło to z wielkim oporem. Ale to będzie w czasach, kiedy już Piasecki będzie prowadził grę z Gomułką już po roku 56. Więc gdyby był naprawdę sowieckim agentem, to nie wykonywałby, chyba że były to ruchy pozorne. Tutaj, póki się kremlowskie archiwa nie otworzą, nie odpowiemy. Jedno jest pewne, Piasecki oczywiście podejmuje też współpracę z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, ma pseudonim Tatar, ale z tych nielicznych dokumentów, które się zachowały, widać, że to bezpieka nie jest zadowolona z jego lojalności. Owszem, on trochę pomaga za granicą, bo Paks, to środowisko rozwija pewne działania za granicą w tych środowiskach, tak zwanych katolików postępowych. Początkowo imigracyjnych, a tam dość szybko Piasecki będzie spalony z racji swojej postawy wobec kościoła katolickiego. Natomiast będą te różne kontakty z tak zwanymi środowiskami postępowych katolików, munierystami we Francji i tak dalej. I tu rzeczywiście jako personalista to będzie... Tak, tak, oczywiście. I tutaj Piasecki będzie oczywiście pomagał trochę służbom PRL-owskim w sensie wywiadowczym. Natomiast no, nie będzie takim klasycznym konfidentem, bo on się na to kompletnie nie nadawał, bo po prostu on miał mentalność wodza. Z jednej strony Piasecki dostaje, że tak powiem, placet od komunistów, ma gdzieś tego Sierowa obraz za plecami. Z drugiej strony Piasecki w pierwszym okresie dostaje też, że tak powiem, przyzwolenie ze strony Kościoła. Przecież tak. Kardynał Chlond tak. ofiaruje na powstanie pisma 500 chyba dolarów. Tak, co było wtedy sporą sumą, powiedzmy. Co nie, było, to, co, tak. nie tak jak dzisiaj, tak. prawda? Ale też w stosunku do swoich, powiedzmy, do środowisk katolickich zachowuje się już nielojalnie na wstępie. Bo słowo powszechne, które powstało, tak. po prostu ukradziony tytuł z Tygodnika Powszechnego, a kwestia była też połączenia środowisk katolickich przed wyborami. I tam była kwestia gestii. Kto? Tam. Ludzie z Tygodnika Warszawskiego, z Powszechnego. Piasecki niestety no, chciał dominować, zdominować ale oczywiście, to środowisko. No, ale to on zawsze chciał dominować, tak. więc teraz, skoro już nie mógł dominować, przynajmniej na razie na tej głównej scenie politycznej, bo tam była partia, Polska Partia Robotnicza i komuniści, no to przynajmniej chciał dominować w środowisku tak zwanych katolików świeckich, prawda, aktywnych społecznie. No i tu się oczywiście zderzył przede wszystkim ze środowiskiem Tygodnika Warszawskiego, które było takie wyraziście polityczne. Tygodnik Powszechny był bardziej zdystansowany, ale i z nim też z czasem to konflikt musiał... To ludzie w końcu. Tak, ale przede wszystkim no, to środowisko Turowicza z Tommy było ostrożniejsze, ono się nie chciało wprost wikłać w taką politykę i miało sporo racji, bo zdawało sobie sprawę, że wikłanie się wprost w politykę, tak jak Tygodnik Warszawski, zaowocuje znacznie szybszym zderzeniem z rzeczywistością no i nie przypadkiem Tygodnik Warszawski zakończył swój żywot kilka lat wcześniej niż Tygodnik Powszechny, który dotrwał do śmierci Stalina, prawda, pod tą redakcją, a później jednak się reanimował, a Tygodnik Warszawski już się nie reanimował, więc w okresie popaździernikowym. Więc tu widać wyraźnie, że Piasecki dominował, no bo taka była jego natura. A cel był oczywisty. On chciał stworzyć najpierw pewien, zmonopolizować środowisko katolików świeckich, a następnie z tych pozycji zacząć przyciskać biskupów, żeby szli w imię realizmu politycznego na większą współpracę z władzami komunistycznymi. A w dalszym horyzoncie oczywiście była znowu wizja, którą Piasecki epatował swoich współpracowników, która była zawarta w tzw. wytycznych, czyli tym takim poufnym programie środowiska, a mianowicie wymyślił sobie koncepcję przezwyciężenia zwycięzcy, a mianowicie chrystianizacji socjalizmu. Czyli mówiąc krótko, w Polsce miała powstać taka szczególna rodzaju symbioza między systemem komunistycznym a katolicyzmem, oczywiście swoiście interpretowanym w wersji Piaseckiego i stopniowo te czynniki religijne miały zdominować jakby ten czynnik marksistowski i miało powstać jakieś takie, no nie wiadomo co, bo Piasecki tego nie formułował, albo system dwupartyjny, albo system, albo jedna partia jakaś hybrydalna, która łączyłaby ze sobą właśnie marksistów, ateistów, prawda, a z drugiej strony takich katolików komunistów. Tutaj z jednej strony są pewne działania ideologiczne, ale z drugiej strony Piasecki dostaje, że tak powiem, fundament ekonomiczny tak. działalności swojej. I to zaczyna się już w latach 40. Jest tak. ten SKS, przejmowanie tych firm, które komuniści mają przejąć, czyli tak. IWIS chyba, INKO. Tak, znaczy mechanizm był bardzo prosty, ponieważ od końca lat 40., właściwie od bitwy od Handel w 47 roku zaczyna się już przykręcanie śruby dla sektora prywatnego. Wielu przedsiębiorców takiej średniej wielkości, właścicieli firm ma do wyboru albo czekać, aż przyjdzie do nich władza ludowa i powie no przyjacielu drogi, wąt stąd i z wilczym biletem. Zabierze bądź zamknie. Zabierze i albo zamknie, a jak nie zamknie, to da wilczy bilet i ten nasz dotychczasowy właściciel właściwie do może być gdzieś cieciem w jakiejś budowie, a i to nie jest pewne. Czyli kompletnie zmarginalizowany. Albo ma też do wyboru udać się do Bolesława Piaseckiego i powiedzieć, że on tu jednak dojrzał i chce przekazać swoją firmę stowarzyszeniu, najpierw środowisku Dziś Jutro, później stowarzyszeniu PAKS i wtedy miał szansę zostać w tej firmie, oczywiście już nie jako właściciel, ale jako pracownik, być może nawet kierownik z całkiem przyzwoitą pensją. I tą drogą oczywiście Piasecki nie mógł pomóc każdemu, ale była grupa firm, której był w stanie pomóc, bo na to miał koncesję i ona się oczywiście koncentrowała wokół, powiedziałbym, późniejszego Inco Veritasu, czyli przemysłu chemicznego, Devocionalia, prawda, trochę chemii gospodarczej, książki oczywiście Instytut Wydawniczy PAKS, ale to jakby tu nie przejął niczego. To Instytut Wydawniczy PAKS Piasecki stworzył odrębnie na surowym korzeniu, więc to mu trzeba oddać. Też była jedna z jego największych zasług. Kisielewski kiedyś pytany, jak Piasecki przejdzie do historii, podobnie jako wydawca, no bo rzeczywiście w tej PRL-owskiej, zwłaszcza w czasach stalinowskich... Jakkolwiek to rozumieć. Tak. Nie, może jest wieloznaczne, ale zmierzam do tego, że Instytut Wydawniczy PAKS rzeczywiście przez te kilkadziesiąt lat swojego działania w PRL-u wydał olbrzymią ilość poważnej literatury religijnej. I to jest jego niezaprzeczalna zasługa, być może największe dokonanie środowiska paksowskiego, to, że jednak nikt inny tego wydawać nie mógł, bo po prostu Kościół nie miał koncesji na działalność wydawniczą i właściwie PAKS był, można powiedzieć, niemal monopolistą w tym zakresie. I rzeczywiście z tej roli się nieźle sobie radził, bo naprawdę pokaźna liczba książek, no, które czegoś podobnego na Węgrzech czy w innym kraju absolutnie nie wchodziło nie w grę, żeby ktoś wydał. No. A jednak w Polsce była instytucja, nazywała się Instytut Wydawniczy Pax, która to wydawała. Piasecki starał był sprawny, ale też pamiętajmy, no, że to wszystko zależało od łaski partii, dlatego że to partia jednak zgodziła się, żeby w 1952 roku powstało Stowarzyszenie Pax, czyli w apogeum stalinowskiej nocy nagle powstaje Stowarzyszenie Pax, ale to stowarzyszenie ma kilkunastu członków. Piasecki zgodę na to, żeby mieć jakieś struktury terenowe, które faktycznie ma, bo są oddziały redakcji Słowa Powszechnego, jedynego religijnego, to też ważne podkreślić, dziennika. Bo to jest dziennik, to nie jest tygodnik. Tak. Słowo Powszechne jest dziennikiem. Jedynym, który jakoś tam nawiązuje do religii, do tematyki kościelnej. Oczywiście episkopat na to Słowo Powszechne patrzy dwuznacznie, bo tam nieustannie się pisze o tradycjach postępowych księży, potępia, prawda, reakcyjną politykę Watykanu, więc to nie jest pismo, które by realizowało linię episkopatu, no ale zarazem jednak tam jest mowa o świętach kościelnych, jest mowa właśnie o żywotach świętych, o tematyka religijna poruszana, czyli kompletnie nie ma w żadnej innej reszcie prasy, bo to jest kompletnie laicka. Więc w tym sensie, no bo jeszcze Tygodnik Powszechny do 1953 roku, który, prawda, później też Piasecki przejmie pod swoją redakcją. Więc widać wyraźnie, że jakby ta nisza, którą sobie Piasecki znalazł między państwem a kościołem, jest dość skuteczna, ale też do pewnego momentu. Dlatego, że przychodzi ten moment, powiedziałbym, największego zderzenia, czyli moment internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Piasecki jest jednym, zresztą, z pośredników i tak naprawdę on... Chyba głównym pośrednikiem. Czy głównym, to trudno powiedzieć, ale jednym z głównych rozmówców prymasa Wyszyńskiego w tych ostatnich tak naprawdę latach przed internowaniem. I on go namawia do coraz bardziej kolejnych ustępstw, a w końcu oczywiście natrafia na opór, o co zresztą później Wyszyński będzie miał pretensje do Piaseckiego i to znamienne, że go już później po zwolnieniu z internowania nigdy nie przyjmą, już nigdy później nie spotkają po roku 56. Natomiast do 53, do aresztowania prymasa Wyszyńskiego kontakty między nimi są częste i to można prześledzić czytając zapiski prymasa. W promemoriach tam wyraźnie jest napisane, że Piasecki nieustannie go przekonuje, że w imię dobra kościoła, prawda, chrześcijaństwa w Polsce trzeba się jeszcze zgodzić na to i na to. I rzeczywiście Wyszyński do pewnego momentu mu ustępuje, aż przychodzi ten moment, prawda, kiedy rok 53, kiedy władze chcą wprost ingerować już w politykę personalną kościoła, kiedy zaresztowany biskup Kaczmarek i tutaj jakby Wyszyński już mówi non possumus i Piasecki już jest bezradny. Ale dlaczego to jest istotne? Bo po internowaniu Wyszyńskiego nagle Piasecki i jego środowisko już nie jest takie potrzebne. I tam się zaczyna taki okres trochę martwy. Oni oczywiście działają, nie są zlikwidowani, ale tak naprawdę widać, że ta rola, którą Piasecki sobie widział w roli pośrednika, nagle przestaje być potrzebny, bo już nie tam jest biskup Klepacz, jest przewodniczącym episkopatu, jest wzywany do Urzędu do Spraw Wyznań i mówią mu: biskupie, trzeba to i to zrobić. I biskup Klepacz jest generalnie dość uległy wobec władz, więc Piasecki już nie jest potrzebny. Piaseckiego też. No tak, Piasecki tak, tylko że Piasecki do tego momentu uważał się za takiego pośrednika, który miał zbyć wielki kapitał polityczny na właśnie tym pośredniczeniu. W momencie, jak jedna ze stron została uwięziona, no to siłą rzeczy już to pośrednictwo przestało być istotne i tak naprawdę Piasecki dodryfował do roku 56, no już mocno osłabiony, bo jakby można powiedzieć, że jego pozycja osłabła, mimo że miał też sukces, bo jeszcze o jednym musimy powiedzieć, a mianowicie o ruchu księży. Tak. Otóż komuniści w 49 roku tworzą tak zwany ruch księży patriotów. Natomiast Piasecki tworzy swój alternatywny ruch księży, takich nieco mniejszych patriotów, księży intelektualistów. I na czym to polega? No, księża patrioci są wprost zwerbowani przez bezpiekę. Natomiast ruch intelektualistów, ta komisja intelektualistów duchownych i świeckich przy Paksie, to jest oczywiście inwigilowane przez bezpiekę, ale to nie jest wprost twór agenturalny, to jest twór Piaseckiego. I Piaseckiemu udaje się po 1953 roku doprowadzić do połączenia i pod jego przewodem ten ruch paksowski i ten ruch księży patriotów łączy się w jedną całość. I to można powiedzieć, że Piasecki odnosi sukces, bo monopolizuje całość księży prorządowych w Polsce, a jest to pokaźna liczba, bo to w szczytowym momencie jest około 10% ogółu duchowieństwa. Dlatego szybko się okazuje, że z tego nic nie wynika, bo władze i tak traktują go per noga, a później następuje ciąg problemów. W 1955 roku dochodzi do rozłamu do tak zwanej frondy i tu się buntuje Janusz Zabłocki i Tadeusz Mazowiecki. Jest z grupką zwolenników. Przypomnijmy, że późniejszy premier Polski jest jednym z młodych paksowców, prawda? Tak. No a w 56 roku rozłam jeszcze poważniejszy, secesja tak jesienią 56 i właściwie Piasecki jesienią 56 roku staje na krawędzi upadku politycznego. Muzyka. Bolesław Piasecki, no, postać niezwykła, przed wojną wódz falangi, niby taki szalenie agresywny, faszystowski, co dwie jaki. Tak o Bolesławie Piaseckim mówił Stefan Kisielewski. W czasie wojny stworzył tą Konfederację Narodu, która się tam biła, ale biła się także chyba z Rosjanami, bo oni poszli na wschód. No i w rezultacie został aresztowany, siedział w Lublinie na zamku. No i tam w jakiś sposób przekonał, podobno generała Sierowa, przekonał go do siebie. No i jego nie rozstrzelali, jak można było sądzić, tylko go oddali polskim władzom. UB go przywiozło do Warszawy, siedział na Rakowieckiej, ale go wozili na rozmowę do Gomułki kilkakrotnie, no bo zastanowiło wszystkich, że Rosjanie go jednak nie wykończyli. No i przekonał Gomułkę, że potrzebna jest taka grupa katolicka, prorządowa, no zdobywająca ewolucja, bo jeszcze dwa lata przedtem oni wydawali mapę z granicą od Morza Bałtyckiego do Czarnego, prawda, i że Polska narodowa i tak dalej, antykomunistyczne bardzo. No a tu nagle stał się katolickim komunistą, zaczął wydawać Dziś i Jutro. Miał dużo uroku jakiegoś osobistego, zwłaszcza ja miałem z nim dobre stosunki, bo żadnych jego tam nie słuchałem bzdur o tym, że socjalist to jest dzieło Ducha Świętego, co takie wypisywali. I on właściwie mówił, no słuchaj, bolszewicy stąd nie wyjdą, no więc wiesz, resztę sobie dośpiewajcie. Białe plamy. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj pana profesora Antoniego Dudka. Proszę powiedzieć, kim byli ci ludzie, którzy wokół Piaseckiego znajdowali się? Najprzód tam byli ci falangiści, tam później ci z Konfederacji Narodu. Skąd biorą się ci młodzi? Mazowiecki, Zabłocki, Micewski. Tak, więc do końca tak naprawdę najbliższymi współpracownikami Piaseckiego byli jednak falangiści. To był na przykład Zygmunt Przetakiewicz, no człowiek o ewidentnej mentalności bojówkarza. Ja tak miałem okazję raz w życiu z nim rozmawiać, to po prostu bojówkarz, ale z drugiej strony był wyrafinowany intelektualista, lekarz medycyny Jerzy Hagmajer. To był drugi taki bliski współpracownik. Miałem też z nim kontakt i przyznam szczerze, że jak zacząłem rozmawiać z nim o Paksie, to on mi o Gomułce zaczął opowiadać. Tak, tak. Jaki tak. Gomułka wielki był. Nie, no więc, Bolesław. No być może to już była, ja z Hagmajerem dużo więcej rozmawiałem i on jednak o Gomułce też się dobrze oczywiście wyrażał, ale jednak tutaj miłość do Piaseckiego dominowała. No był na przykład Jerzy Rutkowski, który tak był też falangistą właśnie w tego Związku Młodej Polski, później był w uderzeniowych batalionach kadrowych, a później był w Paksie. No był najmłodszy z nich Ryszard Rajf, który w końcu przejmie po Piaseckim przywództwo Paksu. Czyli więc to była ta gwardia. To była ta najbliższa gwardia, to byli ci najwierniejsi z wiernych, no a później były kolejne kręgi wtajemniczenia. I teraz ten kolejny krąg wtajemniczenia się na przykład pojawił właśnie wśród młodych ludzi, którzy przystąpili do Paksu po wojnie, znaczy tego środowiska jeszcze nie paksowskiego, tego ruchu nienazwanego. Ruchu nienazwanego, tak zwanego środowiska tak. Dziś i Jutro. I pośród nich rzeczywiście był Tadeusz Mazowiecki, był Janusz Zabłocki, jeszcze Andrzej Micewski. To byli ludzie młodzi, którzy chcieli się jakoś publicznie zaangażować, chcieli na przykład mieli ambicje publicystyczne, chyba. Tak, ale mieli ambicje publicystyczne. No ale gdzie mieli pisać? No były tylko organy partyjne, no, albo mogli się, prawda, do ZSL-u zapisać. Tak. No więc Paks się jawił, czy środowisko jako takie katolickie. A potem to byli ludzie o bardzo lewicowych przekonaniach, ale zarazem wierzący, więc w naturalny sposób właściwie ten ich młodzieńczy radykalizm Piasecki dość skutecznie wykorzystywał. Oni oczywiście dość szybko po kilku latach się orientowali, że Piasecki no, jest typem Führera bezwzględnego, ale na przykład zanim to nastąpiło, jednak mogli no zrobić karierę spektakularną. Weźmy Tadeusza Mazowieckiego, który nie skończywszy w ogóle studiów, został redaktorem naczelnym wrocławskiego WTK. Tygodnika Katolików. Czyli jeszcze jednego z takich pomniejszych tak. pism paksowskich. No to jest kariera przed trzydziestką, redaktor naczelny tygodnika. No to jest nie byle co dla tak. młodego człowieka, prawda? No później oczywiście Mazowiecki stopniowo zaczął przejrzał na oczy w co wszedł, ale zdążył oczywiście napisać te słynne teksty, jak choćby ten o biskupie Kaczmarku, który był przez resztę życia wypominany. No i podobnie było z innymi, z Zabłockim, z Micewskim, Mieszczewskim. Tak, ale pamiętajmy, że było jeszcze cały szereg innych osób, które w tym czasie skorzystały jakby ze wsparcia Paksu, a później się od niego odsunęły. No na przykład Leopold Tyrman, który później będzie napisał najostrzejsze przeciwko Piaseckiemu teksty, przez moment w Słowie Powszechnym tak, pracuje, tak. Prawda? Więc cała grupa ludzi naprawdę wybitnych, twórców także, będzie na przykład laureatami Nagrody Literackiej imienia Włodzimierza Pietrzaka, którą to jest taki Pietrzak, to był taki falangista, który zginął w czasie wojny, jeden z tego środowiska sztuki i narodu, którego Piasecki zrobił ikoną, prawda? A że nagroda była naprawdę spora kwota, ja już nie pamiętam, jakie to były pieniądze, ale naprawdę olbrzymie, bo Paks jednak no, miał ciągle tych środków finansowych, jak czytałem podsłuchy z gabinetu Piaseckiego, a przez zachowało się trochę tych podsłuchów już jako lidera Paksu, no to miał tam czarną kasę i tam niektórzy przychodzili po prostu po regularne pieniądze, zasiłki, labiedząc nad swoim złym życiem. Piasecki z szafy wyciągał tam plik banknotów i dawał, prawda? I tak to wyglądało. To dopiero jak te podsłuchy przeczytałem, to zrozumiałem też siłę działania Paksu w tej zabiedzonej powojennej Polsce. On działał też dla wielu ludzi jako taka naprawdę kasa ostatniego ratunku. I też pamiętajmy, to jest dobra strona Piaseckiego. On pomógł rzeczywiście wielu ludziom ze środowisk akowskich i innych, którzy byli kompletnie zmarginalizowani w czasach stalinowskich, a nawet często i po 56 roku. I tak naprawdę w Paksie dostawali no może i marne, ale jakieś zatrudnienie i jakieś pieniądze. Czasem to były postaci zupełnie kosmiczne. Na przykład Wacław Kostek-Biernacki, słynny z Berezy, komendant Berezy, wcześniej komendant Twierdzy Brzeskiej, ten największy sanacyjny okrutnik, dożył ostatnich swoich dni na garnuszku Bolesława Piaseckiego w Paksie. No, i takich przykładów było więcej. Wiesław Chrzanowski, który przez moment dostał ofertę, dokładnie. Oczywiście nie wszyscy korzystali, tak. Oczywiście. Nie, na przykład środowisko Tygodnika Powszechnego, które nie chciało, prawda, woleli głodować, prawda, i biedować, ale nie poszli. Ale pośrednimi metodami Piasecki dostarczał im różne rzeczy materialne, przez Tomę, przez Gołubiewa. To prawda, znaczy dawało się, znaczy tam były różne mechanizmy, bo Piasecki cały czas chciał pozyskać tych ludzi, więc on wracał do tego, dopiero jak go ktoś wprost otwarcie atakował, no to zrywał wszelkie relacje, natomiast on miał rzeczywiście dużą tolerancję w sensie takim pozyskiwania ludzi, do pewnych ludzi wracał uporczywie, próbując ich, na przykład Jan Frankowski, jego rywal, też taki katolicki działacz, też dożył, ja już go z HSS-u wyrzucono w latach 60-tych, to dożył ostatnich dni na garnuszku w Paksie, więc To wypada chyba wspomnieć jeszcze o Pawle Jasienicy. Tak, no Paweł Jasienica też miał etap. Dzięki Piaseckiemu on po prostu wyszedł z więzienia. To prawda. Znaczy, to jest najsłynniejszy przykład interwencji Piaseckiego z kolei we władzach bezpieczeństwa. Tak, bo Piasecki rzeczywiście w różnych przypadkach ludzi uwięzionych za działalność w partyzantce, w podziemiu niepodległościowym, czy po prostu jakichś absurdalnych interweniował. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach i nie we wszystkich skutecznie. Ale kazus Jasienicy na przykład pokazuje, że akurat tutaj tak. To był część zresztą tego programu rozładowania lasu. Jaki Piasecki przedstawił jeszcze Sierowowi w 1945 roku i tu miał rzeczywiście sukcesy. Oczywiście tych osób, które dzięki niemu wyszły na wolność, było więcej, natomiast to były w większości postaci no, mniej znane niż Paweł Jasienica. On jest tu najbardziej taką spektakularnym przykładem, ale pamiętajmy, że nie każdemu Piasecki mógł pomóc, nie każdemu też chciał pomóc. To było jego widzimisię tego człowieka, który miał też szczególną pozycję. A w latach następnych, po tych frondystach, secesjonistach, no też młodzi ludzie są wokół Piaseckiego. Tak, to prawda, ale musimy tu powiedzieć słów kilka jeszcze o roku 56, bo to jest absolutnie krytyczny dla Piaseckiego moment. Tak. Dlaczego? Dlatego, że Piasecki w apogeum Polskiego Października pisze słynny artykuł Instynkt Państwowy, w którym sugeruje, że trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. Z opinią sowieckiego agenta to wywołuje gigantyczne wzburzenie. Symbolem tego jest taka gablotka na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie artykuł Piaseckiego jest zawieszony z nagłówkiem "Faszyzm nadchodzi". Mówiąc krótko, Piasecki zostaje uznany za przedstawiciela tych najbardziej dogmatycznych sił w PZPR, zwanych frakcją natalicką, jako ich herold, który ogłasza, że za chwilę będzie stan wyjątkowy, którego oczywiście nie ma. Są te dramatyczne rozmowy Gomułki z Chruszczowem i na to się nakłada właśnie ten bunt w Paksie przeciwko Piaseckiemu, owa secesja. I tak naprawdę przez kilka tygodni nie wiadomo w ogóle, czy Paks przetrwa, a czy zwłaszcza przetrwa Piasecki na czele Paksu. Wszystko tak naprawdę zależy od decyzji Gomułki. I Gomułka, można powiedzieć, drugi raz ratuje Piaseckiego życie. Na początku stycznia 50. 1997 roku dochodzi do słynnej rozmowy Piaseckiego z Gomułką i Gomułka ponownie daje zgodę, jakby, że Piasecki ma dalej być liderem i co więcej dostaje koncesję na rozbudowę struktur także w powiatach. W województwach i powiatach mogą powstać oddziały PAKS-u. I to jest moment, w którym rzeczywiście Piasecki łapie drugi oddech, bo gdyby go Gomułka wtedy po prostu dobił, zwłaszcza, że Piasecki miał też wielu przeciwników w partii bardzo wpływowych, prawdopodobnie byłby kompletną, żeby go nie zabito tak jak jego syna, co być może ma związek z tym, to było najgłośniejsze morderstwo, ale prawdopodobnie byłby kompletnie zmarginalizowany politycznie, gdyby go Gomułka nie uratował. Co Gomułka później był trochę rozczarowany, bo Piasecki nie minęło lat kilka, a mu zaczął fikać bardzo mocno ze swoją z nową koncepcją szaloną, wieloświatopoglądowości socjalizmu, która znowu samego Gomułkę rozwścieczyła, który orzekł, że jest rewizjonistyczna, zakazał używać tego pojęcia w prasie paksowskiej, kazał ograniczyć o połowę budżet paksu, no ale Piasecki sobie z tym radził. Jerzy Rutkowski, właśnie jeden ze specjalistów z tej ścisłej gwardii, opowiadał mi, że tak naprawdę oni mieli dwa budżety. Jeden oficjalny dla władz Ministerstwa Finansów, a drugi prawdziwy. I oczywiście jak przychodziły kontrole, to pokazali ten zaniżony budżet, a w rzeczywistości dalej interes się kręcił. Bezpieka oczywiście o tym wiedziała. No Bezpieka kontrolowała Piaseckiego, mówiłem o podsłuchach w jego gabinecie. Zachowały się z tego, co widziałem, za dwa półrocza, ale widać wyraźnie, że to była permanentna inwigilacja. I widać też, że Piasecki sobie w dużym stopniu z tego zdawał sprawę, bo na przykład w 59 roku jest zapis z podsłuchu, jak sprowadza do swojego gabinetu inżyniera i dyskutuje z nim, jak zabezpieczyć ten gabinet przed podsłuchem. No i inżynier mu mówi, że trzeba tu zbudować taką klatkę w gabinecie, czyli dodatkowe ściany. Komorę Piasecki taką. To zleca, ale po dwóch latach widać, że podsłuch dalej działa. Prawda? Więc on był oczywiście inwigilowany przez bezpiekę, jemu absolutnie nie ufano, ale on też jakby dawał sobie. Więc była to taka swoista symbioza człowieka, który sprawiał komunistom pewne kłopoty, ale zarazem też dostarczał pewnych korzyści, dla których go i jego środowiska nie likwidowano. Tu jeszcze raz wrócę do tego pytania, co się dzieje z tymi ludźmi następnymi, młodymi, którzy do KPN-u trafiają, Szeremetiew, tak, Król. To prawda, ale to są już... To są ostatki. To są ludzie z przełomu lat 60. i 70., którzy trafiają do PAKS-u, bo chcą gdzieś legalnie zacząć działać, a w takich miasteczkach powiatowych, czy nawet tych mniejszych województwach... To jest jedyna forma. To właśnie jest tylko tam PZPR i ZSL. Tak. I to są dwie, bo ZSD to SD z większych miasta, SD nie ma, więc Stronnictwa Demokratycznego nie zostaje, tylko PAKS, a PAKS jest. Więc sporo młodych ludzi pod hasłem, że to jednak jest chrześcijańskie, katolickie, się to angażuje i zaczyna temu nadawać swój charakter. Stąd na przykład właśnie Szeremietyw tworzy konspirację wewnątrz PAKS-u, którą Piasecki u schyłku życia, już umierający, demaskuje, każe wyrzucić właśnie tą grupę Szeremietiewa i Jana Króla z PAKS-u. Natomiast oczywiście PAKS siłą rzeczy, no przez to, że daje dość atrakcyjną pracę, daje możliwość debiutu literackiego, daje możliwość jakby realizacji się na różnym polu bez konieczności zapisywania do partii komunistycznej, jest atrakcyjny. I wielu ludzi po prostu się wiąże dalej z PAKS-em, choć wyraźnie widać, że w latach 70. PAKS wchodzi w fazę schyłkową. Dlaczego? Dlatego, że Gomułka, znaczy, że Piasecki głęboko wierzył, że jak Gomułka upadnie, to PAKS z racji swoich kontaktów, które w porę zaczął z Edwardem Gierkiem nawiązywać jeszcze w czasach, jak Gierek był, bo Piasecki grał i z Moczarem, i z Gierkiem, obstawiał wszystkie frakcje w partii, które były mu, nie były mu wrogie, bo oczywiście była ta frakcja Puławska i później jej resztki, która nienawidziła Piaseckiego, trafiła go jako faszystę. To był element etniczny, prawda, antysemicki, bardzo silnego antysemityzmu Piaseckiego. W każdym razie Piasecki obstawiał i Moczara, i Gierka, i Gierek zawiódł jego nadzieję, jest taki zachowany memoriał tuż po dojściu Gierka do władzy, jeszcze w grudniu 70, Piasecki pisze epistołę towarzyszu Edwardzie, no z racji naszej długoletniej współpracy, bla, bla, bla, bla, wnosimy o podniesienie rangi PAKS-u do rangi partii politycznej. No i nie ma odpowiedzi, Gierek nie ma do tego głowy, no tego nie interesuje, a jedyne, co Piasecki wywalcza, to trzeba przyznać, tak jak za czasów Gomułki, długo się Gomułka zastanawiał, czy Piasecki może być w ogóle posłem, w końcu w 61 roku, bo byli inni posłowie paksowscy, ale Piaseckiemu tej falangi czeskiej, to jednak w 61 roku Gomułka pozwolił, żeby Piasecki został posłem, no ale był tylko jednym z 460 posłów. Gierek mu dał jeszcze coś na otarcie łez, a mianowicie został członkiem Rady Państwa, a więc to było już o oczko wyżej, Rada Państwa, ten kolegialny prezydent, jeden z kilkunastu członków Rady Państwa, no ale już na tym koniec. To znaczy te partyjne aspiracje Piaseckiego podniesienia PAKS-u do rangi partii politycznej upadł z końcu na niczym. Piasecki miał ten gorycz, że musiał w 76 roku głosować jako poseł za nowelizacją konstytucji PRL, gdzie wpisano ten system trójpartyjny, który już do reszty przekreślił szansę PAKS-u na awans i z tym rozstał się z życiem na początku roku 79, już głęboko schorowany. Panie profesorze, tu jeszcze chciałbym dotknąć kwestii takiej, ponieważ Piasecki jako jeden chyba z niewielu polityków w XX wieku przeszedł Berezę, przeszedł więzienia Gestapo, a więzienia NKWD-owskie, ubeckie, a ten człowiek miał papiery na to, żeby zostać postacią polityczną. Czy mu to się udało? No, udało mu się, tylko oczywiście on nigdy nie doszedł do władzy. Władzy realnej nigdy nie sprawował. No właśnie. Natomiast sprawował władzę w całkiem sporym środowisku politycznym. Miał tą swoją grupę. Ale to była jakaś enklawa w tym systemie. No to była enklawa, ale ona była unikalna. Tak jak mówiłem, Pax był czymś absolutnie unikalnym na skalę nie tylko PRL-u, ale całego bloku sowieckiego. Bo oczywiście były gdzieś tam jakieś chrześcijańskie partie w NRD, tak. Ale to oczywiście Pax współpracował, ale to były czyste wydmuszki. Natomiast w Paxie był element pewnej niezależności. Oczywiście prawda jest taka, że jak w latach 70. już teraz wiemy, w zarządzie Paksu ponad połowa to byli agenci SB, więc Piasecki był osaczony, obsadzony tą agenturą z wszystkich stron, nie tylko go podsłuchiwano, jak już mówiłem, nie tylko zresztą w biurze, ale także i w domu, telefon oczywiście, i miał wokół siebie mnóstwo agentów, natomiast mimo to cały czas właśnie to, skąd się to brało, bo mu do końca nie ufano. Tak. Znaczy on budził niepokój także w kierownictwie PZPR, ale z drugiej strony nie brakowało tej decyzji, tej determinacji, by go wziąć usunąć. Dlaczego? No powiem wprost. To zrozumiałem to dopiero jak poczytałem te podsłuchy z gabinetu Piaseckiego. Tam chodziło też o wielką korupcję. Tak naprawdę Pax się po prostu opłacał w sensie finansowym. Podam jeden przykład. Jest taki moment właśnie podsłuch z 59 roku i Piasecki mówi do jednego z swoich najbliższych współpracowników, zbliża się zjazd partii, będzie potrzeba 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych była gigantyczna kwota wtedy. To nie za 300 tysięcy można było kupić paręnaście domów po prostu. Nie jeden czy dwa domy, już nie mówię ile samochodów. A przeciętna pensja to było 1000-2000 złotych w 59. Na zjazd partii trzeba 300 tysięcy złotych. Dla kogo? No dla delegatów. Wybrani delegaci dostali wypasione prezenty z okazji zjazdu partii. Od kogo? Od Stowarzyszenia Pax ku miłej pamięci. I tak to działało. Więc o tym też trzeba pamiętać. Na zakończenie chciałem pana zapytać jeszcze o rolę kobiet w życiu Piaseckiego. To był przystojny mężczyzna, tak. Który miał powodzenie u tak, kobiet. Miał. Były nawet wypadki samobójstw z tego, co słyszałem, z zawiedzionych miłości Piaseckiego. Listy jakieś tak. Krążyły. Były, tak. Znaczy generalnie Piasecki miał oficjalnie, pierwsza jego żona, która mu urodziła dwóch synów, w tym tego zamordowanego Bohdana w 57, zginęła w powstaniu warszawskim. Później miał oficjalnie już tylko jedną małżonkę i kolejne dzieci, chyba w sumie miał pięcioro dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Natomiast oczywiście miał liczne romanse, o których wiemy no nie za wiele, bo on był raczej dyskretny. Natomiast wiadomo oczywiście o różnych sekretarkach, które tam mu towarzyszyły. Urodziwych sekretarkach. Urodziwych sekretarkach. No i różnych działaczkach, prawda, zakochanych w nim szczęśliwie bądź nieszczęśliwie. No, podam przykład, no, prawda, z tych podsłuchów się wyłania też bardzo konkretny objaw. W gabinetu Piaseckiego przychodzi jakaś działaczka i mówi, że tam staje mu sprawozdanie z jakiejś sprawy. Piasecki mówi, no to należy ci się za to tam, nie wiem, 5 tysięcy. A ona mówi, nie, panie prezesie, ja bym chciała z panem na wycieczkę pojechać, nie chcę tych pieniędzy. No to sugestia jest bardzo jednoznaczna, ona nie chce 5 tysięcy żywej gotówki, a to spora kwota w tych czasach, tylko chce na wycieczkę z prezesem Piasecki, panem prezesem czy panem przewodniczącym, z namaszczeniem. Więc to oczywiście tak, te kobiety tam były w jego życiu i było ich sporo, ale trzeba przyznać też, że Piasecki był tutaj no, bardzo dyskretny, to znaczy takiego skandalu obyczajowego, który dzisiaj obserwujemy z udziałem polityków, nie wywołał. A panie profesorze, na zakończenie pytanie. Andrzej Micewski w jednej ze swoich tekstów pisze, że klęską koncepcji Piaseckiego to był wybór kardynała Wojtyły na papieża, że gdyby skończyło mu się, zawalił mu się świat. To był ostatni okres w zasadzie życia Piaseckiego. To prawda, że to był cios dla jego koncepcji, ale już chyba w to do końca nie wierzył. Pamiętaj, że on już był bardzo chory. W 78 roku on już naprawdę był ciężko chory. On umarł relatywnie młodo, no ale po prostu tak się złożyło. I mam wrażenie, że to nie jest tak, że on uznał, że to jest katastrofa. On się zdaje się cieszył, jak większość Polaków z tego. Nawet list jednak wysłał. Bo on jakby z wszystkich relacji wynika, że był jednak człowiekiem wierzącym. Więc jednak zdawał sobie sprawę z skali tego sukcesu. A jego koncepcja opozycję, a mam wrażenie, że on ciągle wierzył, że z tą partią się uda jakoś dogadać, że ta partia zrozumie, że jest potrzebna taka... Ciekaw jestem, jakby się zachował, mówiąc, gdyby dożył narodzin Solidarności i lat 80-81, zapewne oczywiście poparłby stan wojenny, ale on ciągle by grał na rzecz tego, żeby na siebie. Mówiąc, na siebie, ale żeby na przykład osiągnąć to, co osiągnął jeden z jego następców, nie Rajf akurat, który się sprzeciwił wprowadzeniu jako członek Rady Państwa stanowi wojennemu, jedyny członek Rady Państwa przeciwny stanowi wojennemu, ale następcą z kolei Rajfa był na czele Paksu Zenon Komender, który nawiasem mówiąc prawdopodobnie... Działacz gospodarczy. Który paksowiec przez wiele lat, ale który został prawdopodobnie dlatego liderem Paksu, że chodził do liceum z generałem Jaruzelskim jeszcze przed wojną, ale który awansował do rangi jednego z 9, o ile dobrze pamiętam, ale wicepremierów. To było marzenie Piaseckiego przez lata zostać wicepremierem i nie został. Strukturę rządową. Więc być może Piasecki by osiągnął tyle, żeby go zrobiono tym wicepremierem numer 7 czy numer 9, no ale byłby. To, i to prawdopodobnie myślę, że już w tym wieku, kiedy on już rozumiał jakby no, beznadzieję swoich koncepcji, by go zadowoliło. No tego już nie doczekał, ale i tak środowisko, które stworzył paradoksalnie do dziś jeszcze istnieje. Do dziś z kapitału, który stworzył Piasecki, żyją pewni ludzie, którzy produkują choćby słynny Plun Ludwik. Tak. Tam są spory między, zdaje się, sądowe, już tego nie śledzę. Nie do końca wiem, czy to są ci bezpośredni spadkobierczy, ci, którzy się tym uwłaszczyli, ale tak czy owak Inco Veritas, jego produkty działa. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiaj naszym był pan profesor Antoni Dudek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna.